शुक्ल यजुर्वेद या बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग तृतीय ब्राह्मण का 28वां मंत्र देख रहे थे। असतोमा सद्गमय। अच्छा, जिस समय में उद्गाता पवमान स्तोत्र का गान करेगा उस समय में ये जप करना चाहिए। स स उद्गाता यत्र प्रस्तुयात, प्रस्तुयात अर्थात पवमान स्तोत्र गान करने के लिए, तदा एतानि, तद एतानि जपेत, तद का अर्थ तदा, तब ये मंत्र जप करे। मंत्र क्या है आगे कहते हैं, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय, इति, ये तीन मंत्र हो गया। ये तीन मंत्र का वो जप करे। ये तीन मंत्र का अर्थ, ये तिरोहित अर्थात इसका अर्थ स्पष्ट नहीं चलता। ये असत से सत को ले जाइए, तमस से ज्योतिर को ले जाइए, मृत्यु से अमृत को ले जाइए, मृत्यु से अमृत, ये तो थोड़ा पता चल सकता है। तो अभी हम मरण धर्मा है, अमरण धर्मा बना दीजिए, किंतु फिर ये असत से सत को, तमस से ज्योतिर को, ये अगर लौकिक सब अर्थ लेंगे तब तो ये सभी समान हो जाएगा। असत से सत को लेना है, तमस से ज्योति को लेना है, मृत्यु से अमृत को, ये तो सब समान हो जाएगा। इसलिए स्वयं ही श्रुति उसका व्याख्यान कर रही है। असतोमा सद्गमय इतना से लेकर ये तीन मंत्र हो गया। ये मंत्र इसका जप होना चाहिए। आगे ब्राह्मण भाग, मंत्र ब्राह्मण और वेदत्व, मंत्र और ब्राह्मण, ब्राह्मण मंत्र का व्याख्यान रूप होता है। इसलिए स्वयं श्रुति ब्राह्मण भाग के द्वारा ये तीनों मंत्र का व्याख्यान कर रही है। तो प्रथम मंत्र हो गया असतोमा सद्गमय, इसका व्याख्यान आरंभ करते हैं। स यद यद आह, तो अर्थात वो जप करता है, वो उद्गाता यद आह अर्थात जो जप करता है, क्या असतो मा सद्गमय इति, ये बिल्कुल मंत्र को अनुवाद किया गया। ब्राह्मण भाग मंत्र का व्याख्यान करेगा, व्याख्यान करने के लिए प्रतीक लेगा, तो ये जो असतो मा सद्गमय इति ये मंत्र का अनुवाद हो गया। अभी मंत्र में पद है असतो सत, गमय शब्द तो पता चलता है, माँ का अर्थ माम मेरे को, तो असत और सत ये दोनों पद जो कि मंत्र में है ये अभी हमको अर्थ स्पष्ट नहीं है। अभी पद व्याख्यान करते हैं अर्थात असत और सत ये दोनों पद का क्या अर्थ उसको कहते हैं। मृत्युर्वेयी असत सद अमृतम, जो मंत्र में है असत उसका अर्थ हो गया मृत्यु, और जो सद है उसका अर्थ हो गया अमृत। तो ये तो तृतीय के साथ समान हो गया। फिर तो यहाँ मृत्यु का अर्थ होता है स्वाभाविक कर्म, शास्त्र संस्कार रहित अवस्था में जो कर्म करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन च नराणाम एतत् पशुभिः समानम्, धर्मो ही एक अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, इस प्रकार कहा जाता है। तो ये अर्थात तो स्वाभाविक कर्म, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार, ये सब अशास्त्रीय कर्म है। अशास्त्रीय कर्म जब जीवन है तो वो असाधन मार्ग, वो साधन मार्ग में नहीं है। स्वाभाविक कर्म, अशास्त्रीय कर्म, असाधन मार्ग, ये असत शब्द से कहा गया, इसका अर्थ कह दिया मृत्यु। मृत्यु अर्थात पुनः जन्म मरण को प्राप्त कराएगा, इसको मृत्यु शब्द से कह दिया गया। और ये असत से आप हमको सत में ले जाइए, सत अर्थात अमृत कह दिया ब्राह्मण वाक्य, सद अमृतम, ये सद अर्थात असाधन मार्ग से हमको साधन मार्ग में ले जाइए अर्थात स्वाभाविक प्रवृत्ति से हमको शास्त्रीय प्रवृत्ति में ले जाइए। ये प्रथम मंत्र का अर्थ हुआ। प्रार्थना जप करते हैं, हमको हमको असाधन मार्ग से साधन मार्ग में ले जाइए, अशास्त्रीय मार्ग से शास्त्रीय मार्ग में ले जाइए। तो ये प्रथम मतलब ये है सोपान है, हमको देखना है कि हमारा जीवन का कितने अंश ये शास्त्रीय हो गया, जीवन पूर्णतया शास्त्रीय हो जाना चाहिए। अच्छा, आगे मंत्र में, मंत्र था ब्राह्मण भाग में, मृत्योर मा अमृतम गमय, मृत्यु शब्द का अर्थ कह दिया, और असत शब्द का अर्थ कह दिया और सत शब्द का अर्थ कह दिया। कहने के बाद अभी ये मंत्र का वाक्यार्थ क्या हुआ, पदार्थ तो कह दिया, अभी वाक्यार्थ कह रहे हैं। तो मृत्यु और माँ अमृतम गमय, क्योंकि असत शब्द का अर्थ हो गया मृत्यु, सत शब्द का अर्थ हो गया अमृतम, तो वाक्य का अर्थ हो गया मृत्यु और माँ अमृतम गमय, अर्थात असाधन मार्ग से साधन मार्ग में ले जाइए, अशास्त्रीय जीवन से उठा करके शास्त्रीय जीवन में ले जाइए। तात्पर्य क्या हो गया, कहते हैं कि अमृतम माँ कुरु, ये हो गया फल कथन। अमृतम माँ, माँ अर्थात माम, मेरे को करिए, करिए अर्थात मेरे को शास्त्रीय मार्ग में परिनिष्ठित कर दीजिए। तो ब्राह्मण भाग में चार अंश आया, एक हो गया स यद आह असतो माँ सद्गमय, ये हो गया मंत्र का अनुवाद। आगे मृत्युर्वै असत सद अमृतम, ये हो गया पदव्या व्याख्यानम। आगे हो गया मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये हो गया वाक्यार्थ वाक्य व्याख्यानम। अमृतम मा कुरु, ये हो गया फल कथन। प्रथम मंत्र में ये चार चीज आ गए, मंत्र का अनुवाद, पदों का व्याख्यान, वाक्यार्थ कथन, फल कथन, ये चार अंश हो गया। इसी प्रकार की अभी द्वितीय मंत्र, द्वितीय मंत्र क्या है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, उसके लिए भी चार अंश कहेंगे। अभी प्रथम मंत्र के बाद वो साधन भाव से पहुंच गया, असाधन भाव से उठ करके साधन भाव में आ गया, अभी आगे और प्रार्थना करेंगे। उसके लिए कहते हैं कुरु इति एव एतद आह, आगे कहता है तमसो मा ज्योतिर्गमयेति, ये क्या हो गया मंत्र का अनुवाद हो गया, तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो मंत्र था ये बिल्कुल उसी को लिख दिया, ये मंत्र का अनुवाद। व्याख्यान करने के लिए पहले प्रतीक लेते हैं, इसका व्याख्यान करेंगे। आगे कहते हैं मृत्युर्वै तमो और ज्योति ही अमृतम, मृत्युर्वै तमो, तमसो मा ज्योतिर्गमय कहा था और तमो शब्द का अर्थ कह दिया मृत्यु, और ज्योति शब्द का अर्थ अमृत, ये क्या हुआ पद व्याख्यान हो गया। ये आगे वाक्य अर्थ कथन करेंगे, तो अर्थ हो गया, वाक्य अर्थ हो गया मृत्यु और माँ अमृतम गमय, क्योंकि तमस का अर्थ हो गया मृत्यु और ज्योति का अर्थ हो गया अमृत, तो मृत्यु से अमृत को ले जाइए। अभी हम साधन भाव में पहुंच गए हैं, साधन कर रहे हैं, अपने आप को साधक मान करके, जिस समय हम अपने आप को साधक मानते हैं, व्यष्टि भावना में है ना, समष्टि भावना हो गया, व्यष्टि भावना में है, तो कहते हैं यहाँ मृत्यु का अर्थ है व्यष्टि भावना। असाधन मार्ग में अभी हम नहीं है, साधन मार्ग में आ गए किंतु व्यष्टि भावना हुआ, इसका हम आपको भेजा था कल, देखें आप, तो ये डिटेल्स भेज दिया था, ये ब्रेद वातिक में इसका विस्तार दिए है वहां। मृत्यु और माँ हम भेज देगा आप लोगों को भी, जिनके पास कॉन्टेक्ट दे देगा। मृत्यु और माँ अमृतम गमय, अर्थात व्यष्टि भावना से हमको समष्टि भावना को ले जाइए। अभी हम जीव भाव में पड़े हैं, व्यष्टि जीव भाव में, हमको समष्टि जीव भाव अर्थात देवता बना दीजिए, तो व्यष्टि अग्नि से उठा करके समष्टि अग्नि बना दीजिए, व्यष्टि जीव से बना करके हिरण्यगर्भ बना दीजिए, ये प्रार्थना कर रहे हैं। मृत्यु और माँ अमृतम गमय अर्थात व्यष्टि भावना से उठा करके समष्टि भावना में पहुंचा दीजिए। ये हुआ समष्टि भावना, अर्थात ये सद्य मुक्ति नहीं है, क्योंकि उपासना प्रकरण है, ये क्रम मुक्ति, हिरण्यगर्भ प्राप्ति हो जाएगा। मृत्यु मा अमृतम गमय, इसका अर्थ हो गया अमृतम मा कुरु। अभी अमृत शब्द का अर्थ समष्टि भावना, तो हमको समष्टि भाव प्राप्त करवा दीजिए, अर्थात हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त करवा दीजिए। अमृतम मा कुरु, माँ अर्थात माम, मेरे को बनाइए। ये द्वितीय मंत्र हो गया, तो ये जो अमृतम मा कुरु ये क्या हो गया फल कथन, तो ये द्वितीय मंत्र का पूरा हो गया। आगे तृतीय मंत्र क्या था, मृत्यु और मा अमृतम गमय, इसके लिए कहते हैं एतद आह मृत्यु और मा अमृतम गमय इति न अत्र तिरोहितम इव अस्ति, इसमें और कुछ और छुपा हुआ नहीं है, समष्टि भाव को प्राप्त हो गया, आगे और कुछ प्राप्त करने का नहीं है, मतलब जहां तक प्राप्त करने का बुद्धि है आगे और नहीं है, इसलिए कहते हैं ये मंत्र में और कुछ तिरोहित अर्थ नहीं है, अर्थात जो पूर्व दो मंत्र में कह दिया गया उसी का ये सारांश है। असाधन भाव से उठ करके समष्टि हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त हो गया, ये अर्थ हो गया। अच्छा, ये तीन मंत्र जप करने के लिए। अथ यानी इतराणी स्तोत्राणी पवमान स्तोत्र कुल बारह होते हैं, उसमें तीन तो ये मंत्र हो गए जिसका जप किया जाएगा, बाकी रह गए नौ। वो नौ में तेषु आत्मने अन्नाद्यम आगायेत, तेषु अर्थात उसके द्वारा, तेषु अर्थात वो मंत्र में अर्थात वो मंत्र के माध्यम से आत्मने, आत्मने अर्थात ऋतिक, ऋतिक अपने लिए अन्नाद्यम आगायेत, आगायेत अर्थात साधे, ये नौ मंत्र के द्वारा ऋतिक अपने लिए ये अर्थात अन्न इत्यादि साधन करे, प्राप्त करे, ऋतिक अपने लिए प्राप्त करेगा ना। आगायत अर्थात इस गान के द्वारा अपने लिए ये सिद्ध करे, इसके साथ ये फल है, अपने लिए सिद्ध करे। तस्मादु तेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत तं स एष एवं विद उद्गाता आत्मनेवा यजमानाय वा यं कामं कामयते तं आगायति। यहां तक देखें मंत्र। तस्मादु इसलिए वो जो नौ मंत्र बच गया उसके द्वारा ऋतिक अपने लिए अन्नादि का प्राप्ति करे, अन्नादि का इच्छा करे, प्राप्ति हो जाएगा। तेषु वरं वृणीत, तेषु अर्थात वो नौ मंत्र का मतलब ये गान करने का समय में वरं वृणीत, क्या वर कहते हैं यं कामं कामयेत, जो उसको इच्छा है ऋतिक, तम स एष एवं विद उद्गाता आत्मनेवा यजमानायवा, यजमान अगर उस समय कहेगा नहीं नहीं ऋतिक जी हमको ये फल भी चाहिए, तो वो ऋतिक यजमान को वो फल भी प्राप्त करवा दे सकता है। आत्मनेवा यजमानायवा अन्नाद्यम, जो अन्न अथवा कुछ पदार्थ, यम कामम कामयते तम आगायति, जो कामना करता है ऋतिक अपने लिए कुछ चाहता है अथवा यजमान कुछ कहा हमको ये चाहिए, ये तो प्राप्त करवा देगा। किंतु वो जो पहले तीन मंत्र हुआ वो जप करने के लिए, वो जप यजमान करेगा, ऋतिक वो मंत्र को उच्चारण उद्गाता वो मंत्र को उच्चारण कर दे सकता है, किंतु वो जो जप वहां कहा गया अभ्यारोह वो यजमान करेगा, ताकि यजमान को ही वो प्राप्त होगा, वो भाव प्राप्त होगा, आगे कहेंगे भाष्य में स्पष्ट करेंगे। तम आगायति, हाँ खुद के लिए के दोनों के लिए कर सकता है, यजमान बोले कि मेरे लिए करो तो अगर कहेगा तो ऋतिक उसको प्राप्त करवाएगा, अगर यजमान को कुछ और अधिक चाहिए नहीं होगा तो फिर ऋतिक अपने लिए करेगा, ऋतिक को अगर अपने लिए भी नहीं चाहिए तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तो ऐसे उपासना प्रकरण दिखा रहे हम लोग के लिए, उपनिषद में है, यहाँ तो अर्थात फल का बात नहीं है, किन्तु प्रत्येक प्रकरण में एक फलांश भी कह दिया गया, ये फल भी यहाँ हो सकता है, ये फल भी हो सकता है। क्यों कहते हैं कि आप ऊपर आ गए और थोड़ा बाकी हैं, कहेंगे हमको ये भी थोड़ा चाहिए, हम लोग का जो संन्यास संस्कार होता है ना, महाराज श्री बार बार स्टेज में कहेंगे, यहाँ से भी जिसको वापस जाना है जा सकते हैं और आगे नहीं जा कहेंगे, और अंतिम एग्जाम में इसके आगे और नहीं जा सकते हैं, जो प्रोसेस है इसी प्रकार की, हर जगह में फल भी दिखाएंगे, निष्काम होकर के करेंगे तो आगे आगे चलेंगे, जो ये फल लेकर के तृप्त हो जाएगा, पहले सब कह दिया गया स्वर मिलेगा, सुवर्ण मिलेगा, ये सब मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, जो जहाँ रह गया कहते रह गया, आप रह गए उधर, जो ये सब कुछ नहीं चाहे आगे चलेगा वो जो मंत्र है, ये कर्मकांड में ये उपासना, उपासना तो यजमान उद्देश्य में ऋतिक कैसे उसका उपासना, ऋतिक हाँ कर सकता है, क्योंकि रीति कर्म करने का समय में यजमान के द्वारा खरीदा गया है, अगर किसी मालिक किसी सेवक को आठ घंटा के लिए पैसा दिया, वो आठ घंटा में वो सेवक अपना भी कार्य कर सकता है क्या, नहीं कर पाएगा, तो रीति खरीदा गया इसलिए कोई फल उसको नहीं मिलेगा। किंतु इस जगह में ये नौ मंत्र ये रीति के लिए रखा गया, उसको यजमान खरीद नहीं पाएगा, किंतु यजमान अगर कहेगा कि हमको भी ये फल यहाँ चाहिए, ऋतिक उसको करवा दे सकता है, नहीं तो ऋतु खरीदा जाने से अपना कुछ नहीं मिलेगा उसको। नहीं तो उपासना भी तो ऐसे नहीं होता है, उपासना भी तो खुद को ही करना है। यहाँ जो कोई भी उपासना हो कैसे, ये जो पंडित लोगों को हम लोग ये देते हैं ना, हमारे लिए इतना जप करो, वो कैसे करता है? ऐसे बीत है तो मानस कर्म है, उपासना मानस कर्म है, वो कर सकता है दूसरों के लिए, किंतु यजमान को उसको खरीदना पड़ेगा। इसलिए जहाँ विधान किया गया है इस कर्म के लिए, इस उपासना के लिए इतना पैसा आपको देना, मतलब इतना दक्षिणा देना पड़ेगा, उतना अगर देंगे तो वो खरीदा गया, फिर अपना उसको फल नहीं मिलेगा, उसको कोई पुण्य नहीं मिलेगा ना। जो कामना वो करेगा तम आगायति, कहेंगे नहीं वो ऋतु नहीं कर पाएगा, उसका आगान प्रतिबद्ध हो जाएगा। कहते हैं तद्ध एतद् लोकचित एव, अर्थात वो यजमान का वो ऋतु का वो कार्य प्रतिबद्ध नहीं होगा, एतद् लोकचित एव, वो तो उसको प्राप्त करवाएगा यजमान को, अर्थात प्राप्त करवाएगा सालोक्य प्राप्त करवाएगा। न ह एव अलोक्यताया आशा अस्ति य एवं एतत् साम भेद, अलोक्यता लोक प्राप्ति नहीं होगा इस प्रकार की आशा ही नहीं है, अर्थात लोक प्राप्ति तो होगा ही होगा, यजमान को कराएगा ये रीति कराएगा, लोक जीत अर्थात वो लोक प्राप्त सालोक्य करवा देगा। आशा अस्ति य एवं एतत् साम भेद, जो ये साम को जानता है, जानता है अर्थात यह जानता नहीं, वेद अर्थात उपासते जो उपासना करता है। अच्छा टीका में पूर्व पृष्ठ में अर्थात पवमानानाम इत्यादि वाक्यम अवतारयति, भाष्य का व्याख्यान करने के लिए, एवं प्राण विज्ञानवतो जप कर्म विधिच्यते, प्राण विज्ञानवतो प्राण विज्ञान उपासना, प्राण उपासना करने वाले का ये जप कर्म विधिच्यते, ये यजमान के लिए, यजमान ही प्राण उपासक है तो उसके लिए कर्म जप कर्म विधान किया जाता है। टीका में तत्र अथ शब्दम व्याचष्टे, मंत्र में है अथात तो अथ शब्द कहते हैं, भाष्य में यद विज्ञानवतो जप कर्मणि अधिकारस तद विज्ञानम उक्तम, यद विज्ञानवतो जिस उपासना करने वाले को जप कर्म में अधिकार है वो उपासना कह दिया गया, अर्थात जो वो उपासना करता है उसी को ही जप कर्म में अधिकार है। और कौन सा उपासना कहते हैं, उपासना तो पहले कह दिया गया प्राण उपासना, वो तो कह दिया गया। आगे टीका में अत शब्दार्थम आह, मंत्र में अथात अथात पवमानानाम एव अभ्यारोह, अथ शब्द हो गया कि अर्थात जो उपासना करता है उसी के लिए जप कहा जा रहा है। आगे अत अत का अर्थ अथ अनंतरम, भाष्य में यस्माच्च एवं विदुषा प्रयुज्यमानं देव भावाभ्यारोह फलं जपकर्म अतस् तस्माद् तद् विधीयते इह, यस्माच्च एवं विदुषा प्रयुज्यमानं, विदुषा विद्वान, विद्वान अर्थात उपासना करने वाले, प्राण उपासना करने वाले के द्वारा प्रयुज्यमानं देव भाव अभ्यारोह फलं, बहुव्रीहि है देव भाव भावो अभ्यारोह फलम यस्य जप कर्मण, वो जप कर्म हो गया देव भाव अभ्यारोह फलम, और वो विदुषा प्रयुज्यमानम, सब समान अधिकरण है, उपासक के द्वारा किया जाएगा वो जप, और देव भाव प्राप्त करवाने वाला है वो जप कर्म। अभ्यारोह फलम छह नंबर टिप्पणी, अभी अर्थात अभिमुखेन तादात्म्येन देव भाव आरोह फलकम तत्प्राप्ति फलकम इत्यर्थ, अभिमुखेन तो अभ्यारोह अभि आरोह अभि का अर्थ हो गया अभिमुखेन, अभिमुखेन अर्थात तादात्म्येन, आरोह अर्थात देव भाव आरोह फल, देव भाव आरोह अर्थात तत्प्राप्ति, तादात्म्येन देव भाव को प्राप्ति करवाएगा ये जप, जो ये जप करेगा वो हिरण्यगर्भ भाव को तादात्म्येन अर्थात मैं हूँ हिरण्यगर्भ इस प्रकार की बोध करवाएगा। अतस तस्माद तद विधीयत इह, इसलिए वो जप यहाँ विधान किया जाता है, इह इह अर्थात टीका में इह इति प्राणविद उक्ति, प्राणविद यहाँ यजमान दस नंबर टिप्पणी। अच्छा प्राणविद देखिये विधिचितं जप कर्म याजमानिकम एव, यजमानिकम यजमानस्य इदम् अर्थात यजमान ही एक जप करेगा। मंत्राणां देव भाव साधनत्वादि प्रार्थनार्थत्वात्, ये जो मंत्र है वो देव भाव का साधन, देव भाव का साधन को पहले प्राप्त करवाएगा। असतो मा सद्गमय, अभी देव भाव का साधन में भी वो नहीं है, असाधन मार्ग में है, तो देव भाव का साधन के लिए प्रार्थना है पहले, आगे तो देव भाव प्रार्थना है। तो ये मंत्र तो याजमानिकम, यजमान ही इसका जप करेगा, याजमानिकम अर्थात यजमान कर्तिकम। ये जब रिक्ति को हिरण्यगर्भ चाहिए तो उनको फिर यजमान बन के किसी और को रिक्ति बनाते क्यों, वो स्वयं अपना करेगा। तो हम जो स्वयं जाएगा शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, पंडित है तो हम उसको कभी दे देते हैं, अगर स्वयं चढ़ाएगा क्यों, दूसरा क्यों लाएगा, कोई जरूरत नहीं, स्वयं करेगा, कर सकता है। और वास्तविक स्वकृतम सुकृतम कहते हैं, अर्थात आपने जो कर्म करेगा वो अधिक अच्छा है, तो करने से जहाँ की तो फल वाला कर्म है, फल चाहिए, वहां अगर आपने को पता नहीं है और आपने करने से अच्छा है नहीं, तो इसलिए ये यथंद्र शत्रु स्वरतो पराधात। अगर काम्य कर्म करता है और नीति नियम ठीक नहीं रहा तो सवाग वज्रो यजमान ही नस्ती यथेन्द्र शत्रु स्वरत्व अपराधक, वो बाघ वज्र होकर के यजमान को नाश कर देगा। काम्य कर्म करेगा अगर ठीक ठीक नहीं करेगा, यजमान का हानि हो जाएगी, लाभ तो नहीं होगा उल्टा हानि हो जाएगा। तो वहां तो अर्थात दूसरों को लेकर के करना है, किंतु अगर स्वयं ही ऋत्विक है जानता है फिर वो दूसरों को लगाने का आवश्यक नहीं कर सकता है। अच्छा टीका में अर्थात ये प्राणविद अर्थात यजमान वही जप करेगा। कदा तरी जप कर्म कर्तव्यम तत्राह, ये जप कर्म फिर कब करना चाहिए इसके लिए कहते हैं भाष्य में। तस्य च उद्गित संबंधात, तस्य सात नंबर टिप्पणी, तस्य जपस्य उद्गित संबंधात सर्वत्र प्राप्तो, उद्गित संबंधात सर्वत्र प्राप्तो अर्थात सर्वत्र जहां भी उद्गित गान होगा ये प्राप्त हो जाएगा कहेंगे। प्राप्तो कहते हैं पवमानानाम इति वचनात, इसलिए पवमान स्तोत्र जो बारह स्तोत्र है वो गायन होने का समय में ही ये जप किया जाना चाहिए, कोई भी उद्गित गान होने का समय में नहीं। ऐसे ही हम ये मंत्र जप रिपीट नहीं करते जब ये फ्री है चलते, निष्काम होकर के कुछ भी कर सकते हैं, किंतु कामना होकर के करेंगे तो हानि होगा। यही फल है कि हमको समष्टि भाव प्राप्त हो, और स्वाभाविक से साधना पड़नी चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा आगे भाष्य में उद्गीतेन अत्यायाम त्वम न उद्गाय इति च प्रकरणात् उद्गीतेन संबंधात् जपस्य सर्वत्र उद्गान काले प्राप्तो पवमानानाम एव इति वचनात् काल नियम सिद्धिर इत्यर्थः। उद्गीतेन अत्ययाम, ये देवता लोग चिंतन किए कि उद्गीत के द्वारा हम असुरों को पार करेंगे अतिक्रम करेंगे, और इसलिए वो देवता लोग अपने में कोई एक देवता को पहले जैसे वाक को कहे फिर चक्षु को कहे, त्वंग न उदगाय त्वंग न न अर्थात अस्मभ्यम, आप हम लोग के लिए गान करो, ये सब प्रकरण चल रहा है। प्रकरण न उद्गीतेन संबंधात जपस्य, ये जप उद्गीत के साथ संबद्ध है होने से सर्वत्र उद्गान काले प्राप्त हो गया, जहां भी उद्गान होगा उद्गीत गान होगा तब ये जप प्राप्त हो गया। प्राप्त होने से कहते हैं पवमानानाम एव, तो मंत्र में कहा गया पवमानानाम अभ्यारोह, तो पवमानानाम अर्थात वचनात् काल नियम सिद्धि, जब पवमान स्तोत्र आएगा उसी समय में ये जप करना है। सवे खलु इत्यादि वाक्य तात्पर्यम आह, सवे खलु यदा प्रस्तुयात कहा गया अर्थात उद्गाता जब गान करने के लिए प्रस्तुत होगा। भाष्य में सव प्रस्तुता यत्र यत्र का अर्थ यस्मिन काले साम प्रस्तुयात, मंत्र में है स यत्र साम प्रस्तुयात, इस प्रकार के स सा का अर्थ प्रस्तुता, प्रस्तुता अर्थात उद्गाता प्रस्तुता प्रतिहर्ता सुब्रमण्यम, चार है सामवेद की प्रस्तुता अर्थात द्वितीय वाला जो है यत्र यत्र अर्थात यस्मिन काले साम प्रस्तुयात प्रस्तुयात अर्थात प्रारभेत रभधातु आत्मनिपद है इसलिए प्रारभेत होगा हलंत हो गया ना प्रारभेत होगा हलंत नहीं होगा प्रारभेत तस्मिन काले एतानि जपेत उस समय में ये जप करे टीका में ननु कर्तव्यत्वेन अभ्यारोह श्रूयते जप कर्म विधिचितम इति च उच्यते किं केन संगतम अभ्यारोह कर्तव्य ये कहा गया और जप कर्म का भी विधान करते हैं ये भी कहा गया तो ये किसका किसके साथ संगत होगा संबंध होगा अभ्यारोह अर्थात आभिमुख्येन आरोह देव भाव के साथ तादात्म्य प्राप्त करना अभी देव भाव के साथ तादात्म्य भी प्राप्त करना है और जप कर्म भी करना है ये किसका किसके साथ कैसे संबंध है ये प्रश्न करता है किं केन संगतम चैन वो टिप्पणी देखिए किं केन संगतम किम उत्तर वाक्यम केन पूर्व वाक्यन संगतम अर्थात किस जप मतलब जप कर्म के द्वारा किसके साथ संबंध होगा उत्तर वाक्य हो गया आगे आएगा असतोमा सद्गम इत्यादि सब पूर्व वाक्य हो गया कि पवमान स्त्रोत्र में अभ्यारोह करे जब यह प्रस्तुत करेगा ये सब वाक्य है ये कैसे संबंध है स्पष्ट के लिए पूछता है। टीका में अभ्यारोह शब्द से न तत्र रूढ़िर वृद्ध प्रयोग अभावात इति आशंक्य आह ये जो जप कर्म के विषय में अभ्यारोह शब्द ये प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि वृद्धों का प्रयोग नहीं है वृद्ध अर्थात जानकार लोग इसको अभ्यारोह शब्द का ये जप का विषय में कभी व्यवहार नहीं किए हैं तो कैसे वो अभ्यारोह शब्द तत्र तत्र अर्थात ये जप कर्मणि ये कैसे उसको व्यवहार कर दिए अभ्यारोह अर्थात तादात्म्य न आरोह अर्थात देव भाव के साथ अपना तादात्म्य अनुभव करना मैं हिरण्यगर्भ हूँ इस प्रकार की प्राप्ति करना आभिमुख्य न भाष्य में देते हैं आभिमुख्य न आरोहती अनेन जप कर्मणा एवं विद देव भावम आत्मानम इति अभ्यारोह अभ्यारोह शब्द का अर्थ कहते हैं आभिमुख्य न आरोहती आभिमुख्य न अर्थात तो उस दिशा में मुंह करके चलना तो वहां इस दिशा में मुंह करके चलना अर्थात तो मैं हिरण्यगर्भ हूं इस प्रकार के चिंतन करना आ जाएगा अनेन जप कर्मणा ये जप कर्म के द्वारा हिरण्यगर्भ बन रहा है अर्थात एवं विद अर्थात विद का अर्थ है उपासक इस प्रकार की उपासना करने वाले देव भावम आत्मानम मैं हिरण्यगर्भ हूँ देव भाव मैं ही हूँ इस प्रकार की इति अभ्यारोह ये अभ्यारोह का अर्थ हो गया देव भाव को प्राप्त करेगा। टीका में यजुर्मंत्राणाम अन्यत पादावक्षरत्व पादाक्षरत्वात् असतोमा सद्गमय इति आरभ्य एको वा दो वा मंत्रो इति आशंक्य आह अभी अगर वो नियत पादाक्षर अवसान होता हमको पता चल जाता है तो कहेंगे कि नहीं नहीं इतने ही तो ये मंत्र है अगर नियत पादाक्षर अवसान नहीं है तो कैसे पता चलेगा मंत्र कितना बड़ा है वो तो संख्या ले लिख दिया गया इसके लिए पूछता है यजु मंत्राणाम अनियत पादाक्षरत्वात् इसमें नियत पादाक्षर नहीं है नहीं होने से असतोमा सद्गमय इति आरभ्य तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय जो है आरभ्य एको वा दो वा मंत्रो ये कितने मंत्र है इसमें इति आशंक्य कहते हैं भाष्य में एतानि इति बहुवचनात् त्रीणि यजुंसि मंत्र में है एतानि स यदा एतानि हाँ प्रस्तुयात तद एतानि जपेत है तो एतानि कहने से ये क्या वचन हो जाएगा बहुवचन इसलिए सिद्धांति कहता है कि एतानि कहा गया इसलिए तीन है प्रश्न पूछा था एक मंत्र है दो मंत्र है सिद्धांति कहता है तीन मंत्र है बहुवचनात त्रीणि यजुंसि तीन यजु है इसमें। टीका में यदि अमी अजु याजुषा मंत्रस तरी मंत्रेण स्वरेण वैभाषिक ग्रंथोक्तेन भाव्यम इति आशंक्य आह अगर ये तीन मंत्र हो गए और यजुर्मंत्र हो गए तो यजु मंत्र अगर हो गए, मंत्र का जो स्वर होना चाहिए था वैभाषिक ग्रंथोक्त, वैभाषिक ग्रंथोक्त अर्थात स्वर विषय को कहने वाला, छह नंबर टिप्पणी दे दिया, स्वर विषय को जो ग्रंथ होता है उसके अनुसार ये यजु मंत्र, इसी को जान लेना चाहिए। भाव्यम इति आशंका आह। भाष्य में द्वितीय निर्देशात ब्राह्मण उत्पन्नत्वाच यथा पठित एव स्वर प्रयोक्तव्यो न मंत्र। द्वितीय एतानि जपेत, एतानि ये प्रथमा होगा द्वितीय होगा, द्वितीय की भी एतानि जपेत, इनको जप करें, तो द्वितीय निर्देश होने से। और ब्राह्मण उत्पन्नत्वाच निर्देश किया जाता है ब्राह्मण भाग में, मंत्र भाग में केवल कह देगा इतना, ब्राह्मण भाग प्रयोग करवाएगा, ब्राह्मण भाग में रहेगा कि ये मंत्र कहाँ व्यवहार होगा। जैसे इमाम रसनाम अवगृह्णन ऋतस्य, इस प्रकार के अर्थात ऋतस्य सत्यस्य, सत्य अर्थात कर्मफल, कर्मफल देने वाला ये रसना इसको ग्रहण करे, तो ये हो गया मंत्र। तो ये किस रसना को ग्रहण करना है, आगे है ब्राह्मण भाग, इति अश्वरसनाम आदत्ते, अश्व का जो लगाम है उसको पकड़े, ये ब्राह्मण भाग प्रयोग करवाएगा, ये मंत्र कहाँ लगेगा। इसी प्रकार की असतोमा सद्गम, ये जो तीन मंत्र हो गया, ये तो मंत्र हो गया, ब्राह्मण भाग उसका प्रयोग दिखाता है, इसलिए कहते हैं कि मंत्र भाग का स्वर यहाँ जप में नहीं लेना है। द्वितीय निर्देशात ब्राह्मण उत्पन्नत्वाच यथा पठित एव स्वर, ब्राह्मण भाग में जो स्वर कहा जाता है उस वो स्वर को लेना है, न मंत्र, मंत्र स्वर को नहीं लेना, अर्थात जप में जो स्वर लेना है वो लेना है। टीका में यत्र स्वरो विवक्षितस तत्र तृतीय निर्देशो दृश्यते, जहाँ मंत्र स्वर लेना चाहिए वहाँ तृतीय विभक्ति निर्देश होता है, तो इसके द्वारा ये मंत्र का उच्चारण करे, किंतु जहाँ ये द्वितीय विभक्ति निर्देश है वहाँ ब्राह्मण लेना, ब्राह्मण मंत्र लेना है, ये सब होगा। कहाँ इतना डिटेल्स पता नहीं सब। अच्छा, इसके लिए प्रमाण भी देते हैं, उच्चे ऋचा क्रियते, उच्चे ही सामनो उपांशु यजुषा, ऋग मंत्र उच्चे ही क्रियते, उच्चे अर्थात उच्चेर उदात्त, और सामनो उच्चे ऋचा क्रियते, उच्चे ही सामनो उपांशु यजुषा, उच्चे ही सामनो, साम का भी उदात्त और उपांशु यजुषा, तो उपांशु, उपांशु अर्थात ये अनुदात हो जाएगा यजुषा, यजुष के द्वारा उपांशु उच्चारण करें, उपांशु अर्थात दूसरों को श्रवण नहीं होगा, अनुदात उच्चारण आ जाएगा। अच्छा आगे, प्रकृते तु द्वितीय निर्देशात जप कर्म मात्रम प्रतीयते, मंत्रस्तु स्वरो न प्रतिभाति इत्यर्थः। प्रकृते अभी यहाँ जो एतानि जपेत, द्वितीय निर्देश के द्वारा जप कर्म मात्र प्रतीयते, यहाँ जप कर्म प्रयोग दिखाया गया, इसलिए मंत्रस्तु स्वरो न प्रतिभाति, यहाँ मंत्र स्वरो को लेकर के कर्म करना है, जप करना है, ऐसा पता नहीं चलता। कथम तरी स्वरेण प्रयोग मंत्राणाम इति चेत तत्राह, तो फिर ये जो ये तो है मंत्र, अभी आप उसको कहते हैं कि ब्राह्मण स्वर से आपको जप करना है, तभी पूछते हैं कि मंत्रों का भी ब्राह्मण स्वरों में कैसा लेंगे, प्रश्न होने से उत्तर दिया भाष्य में, ब्राह्मण उत्पन्नत्वाच ब्राह्मण भाग में इसका प्रयोग को बताया गया है, इसलिए ब्राह्मण स्वर ही लेना है। टीका में भवतु सातपथेन स्वरेण मंत्राणां प्रयोगस तथापि किम आर्थिज्यम किंबा याजमानम जपकर्म इति वीक्षायाम आह। ठीक है, अभी सातपथ ब्राह्मण, ये ब्राह्मण स्वर के अनुसार अभी ये आप मंत्र का स्वर करेंगे, जप करने का समय में तो ब्राह्मण स्वर के अनुसार करेंगे। सतपथ ब्राह्मण में ये आने से कहते हैं सतपथ ब्राह्मण का जो स्वर कहा गया है उसके अनुसार आप करिए। तथापि किम आर्थिज्यम किंबा याजमानम, ये जप करेगा कौन, सतपथ ना सतपथ एक ब्राह्मण होता है, जैसे तैतरीय आरण्य कहे ऐतरीय ब्राह्मण होता है, अर्थात वेद का एक भाग है, इसी प्रकार की सातपथ ब्राह्मण का ये वाजसनेय शाखा है, दो बड़े बड़े ब्राह्मण भाग आते हैं, एक तो कौशितकी ब्राह्मण और एक सातपथ ब्राह्मण, ये यजुभाव का ये दो बड़े ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ क्या करते हैं? मंत्र का व्याख्यान हो आता है और अधिक प्रयोग अर्थात ये मंत्र को कैसा व्यवहार करना है वो सब का व्याख्यान आएगा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण भाग में केवल मंत्र का व्याख्यान रहेगा, कहीं कहीं ब्राह्मण भाग में कुछ मंत्र भी रहेंगे ऐसे ही। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद ये कहा जाता है कि ब्राह्मण भाग में है, किंतु इसमें देखिए इसका अंदर में ये तीन मंत्र भी आया, किंतु ब्राह्मण उस अंश को यहाँ फिर क्या कह दिया गया, ब्राह्मण भाग में ये पूरा उपनिषद है। अभी उपनिषद का अंदर में भी तीन मंत्र है और उसके आगे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण भाग मुख्यतः तो हम उसको कह देते हैं जो कि मंत्र का प्रायशः व्याख्यान करते हैं। प्रायशः ब्राह्मण जो श्रेष्ठ जाति है ना, उसका ये पूरा अलग है। ये ब्राह्मण भाग अर्थात जहाँ ये प्रयोग प्रयोग को स्पष्ट करके बताया जाता है। एक मंत्र भाग है और एक ब्राह्मण भाग है, इसके मंत्र और ब्राह्मण भाग में मंत्र की व्याख्या। हाँ, किंतु जैसे अभी सातपथ ब्राह्मण हो गया, सातपथ ब्राह्मण में वाजसनेय शाखा है और उसके अंदर ये बृहदारण्यक उपनिषद है। अभी उपनिषद एक ब्राह्मण अंश में आ गया, कहते उपनिषद में मंत्र भी है, ये ब्राह्मण अंश में कैसे आएगा? कहेंगे इस अंश में वेद का इस अंश में अधिक प्रयोगात्मक चीज है, इसलिए कह दिया कि ये अंश ब्राह्मण भाग है। जैसा ईशावासीय उपनिषद इसको कहते हैं मंत्र भाग में है, तो मंत्र भाग में है उसका अंतिम में भी उपासना है ना, वो तो कर्म अंश है, मतलब वो तो ब्राह्मण भाग होना चाहिए। तो कहते हैं उसमें अधिक परिमाण में मंत्र अंश है, जहाँ खाली वस्तु स्वरूप कथन हुआ है, अधिक परिमाण को लेकर के मंत्र अंश अथवा ब्राह्मण अंश निर्णय कर दिए। तभी ब्राह्मण अंश में उपनिषद आ गया, उसके अंदर में भी देखिए ये छोटा अंश आ गया, मंत्र आ गया, किंतु इस अंश में अधिक व्याख्यान अंश ये रहेगा। अच्छा, जप कर्म भी कौन करेगा? यजमान करेगा, भारती करेगा, ये शंका होने से भाष्य में कहते यजमान जप कर्म, यजमान यजमान से इदम, ये जप कर्म यजमान करेगा, ऋतिक नहीं। इसलिए देखेंगे कर्म होने का समय में कहीं ऋतिक कहता है ना आप बोलिए, तो जब आप बोलिए कहेगा वो एक शब्द बोलेगा, आप एक शब्द बोलेंगे, किंतु वास्तविक होना चाहिए कि विद्वान यजेत, कर्म में वही अधिकारी है जिसको ये पता है, और नहीं तो वो एक पद कहेगा अहम अमुक नामा, ये भी कह देगा अमुक नामा चला गया। तो अर्थात ये जगह ये यजमान को कहना है, तो वो कहलाता है एक एक पद करके। पहले यजमान ध्यान देते थे, यहाँ अमुक नाम है अपने नाम बोलिए, अभी वो कह देता है भी अपने नाम बोलिए और चल देता है। वो यजमान अपना नाम कहा क्या कहा उसको और देखने का नहीं है, इसलिए धीरे धीरे सब कर्म में फल नहीं आता है, सर्वत्र हानि हो जाती है। अच्छा आगे, व्याचिक्षासित यजुसांग स्वरूपम दर्शयति, जो यजु मंत्र, ये जो मंत्र है यहाँ, ये यजुर मंत्र है, तीन मंत्र उनका स्वरूप दिखाते हैं भाष्य में। एतानि तानि यजुंसि, ये तीन यजु हो गए, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये यजु मंत्र है। मंत्राणाम मंत्राणाम अर्थ स्थिरोहितो भवति इति स्वयमेव व्याचष्टे ब्राह्मणं मंत्रार्थम, मंत्रों का अर्थ तिरोहित स्पष्ट नहीं है इसलिए स्वयं एव व्याचष्टे, श्रुति स्वयं व्याख्यान करता है ब्राह्मणम मंत्रार्थम। तो ये जो ब्राह्मण अंश श्रुति स्वयं कहती है, क्यों कहती है? कहते मंत्रार्थ मंत्राणाम अर्थ, मंत्र का अर्थ को स्वयं श्रुति कहती है। अगे स मंत्रो यद आह यद उक्तवान, को अस्य अर्थ इति उच्यते, वो मंत्र जो कहा असतो मा सद्गमय, इसका क्या अर्थ कहा जाता है। टीका में पूर्व पृष्ठ में है, मंत्रार्थ शब्देन ब्राह्मण स्वयं श्रुति व्याचष्टे मंत्रार्थम, तो मंत्रार्थ मंत्र का अर्थ को ब्राह्मण भाग से श्रुति कह रही है। ये ब्राह्मण भाग में क्या क्या आएगा? कहते हैं वो हो गया मंत्रार्थ, मंत्रार्थ शब्देन पदार्थो वाक्यार्थो वाक्यार्थस तत्फलम च इति त्रयम् उच्यते, प्रत्येक मंत्र के लिए ब्राह्मण भाग में ये तीन अंश आएंगे, ये पदार्थ वाक्यार्थ और फल तीन आएंगे भाष्य में। असतो मां सद्गमय इति ये क्या हो गया, ये भी ब्राह्मण आरंभ हो गया, ये अंश अनुवाद अंश असतो मां सद्गमय। आगे कहते हैं मृत्युर वही असत, तो असत का अर्थ हो गया असतो मां सद्गमय, असत का अर्थ हो गया मृत्यु, ये क्या अंश है पद व्याख्यान हो रहे हैं। तो मृत्यु का अर्थ स्वाभाविक कर्म विज्ञाने, मृत्यु रीति उच्यते स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक विज्ञान, स्वाभाविक उपासना भी करता है, शास्त्र ज्ञान नहीं है किंतु उपासना करता है, मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए उसे छीन करके हमको मिल जाए, ये जो दुष्ट प्रकृति होते हैं ये इस प्रकार की भी इच्छा करते हैं, ये अर्थात ये स्वाभाविक ज्ञान, ज्ञान अर्थात उपासना, ये चिंतन करना ही उपासना है, स्वाभाविक कर्म और विज्ञान ये सबको मृत्यु कहा गया। एक नंबर टिप्पणी अशास्त्रीय, अशास्त्रीय जो शास्त्रीय नहीं, दूसरों के पास जो पदार्थ है वो हमारा हो जाना ये चिंतन करना ये अशास्त्रीय है, परद्रव्य लोभ कहते हैं ये मानस पाप है, वो तो नहीं करना है। मृत्यु उच्यते असद अत्यंत अधो भाव हेतुत्वात्, इसको असद क्यों कहा गया स्वाभाविक कर्मों को, कहते हैं अत्यंत अधो भाव का हेतु है, नीच गति प्राप्त करवा देगा, नरक गति प्राप्त कराएगा। और सद अमृतम, असतो मां सदगमय, सद का अर्थ अमृतम, अमृतम का अर्थ सद शास्त्रीय कर्म विज्ञाने, शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय विज्ञान, विज्ञान अर्थात उपासना, इसको सत क्यों कहा गया, कहते हैं अमरण हेतुत्वाद अमृतत्व, अमरण चार नंबर टिप्पणी, अमरण अर्थात देव भाव को प्राप्त करवाएगा, देव भाव आपत्ति, अमरण अर्थात कोई आत्यंतिक अमरण नहीं है, देव भाव को प्राप्त कराएगा आपेक्षिक अमरण। ये हो गया पद व्याख्यान हो गया, आगे वाक्य वाक्यार्थ कहेंगे। तस्माद, तस्माद अर्थात पद व्याख्यान ऐसा होने से असतो मां, मां का अर्थ माम, असतो अर्थात कर्मणो ज्ञानाच, असत कर्म और असत ज्ञान से सत अर्थात शास्त्रीय कर्म विज्ञाने गमय, शास्त्रीय कर्म विज्ञाने गमय, ये क्या विभक्ति हो जाएगा, शास्त्रीय कर्म विज्ञाने द्वितीय, उसको प्राप्त करो, इसका अर्थ देव भाव साधनात्म भावम आपादय, देव भाव का साधन भाव को प्राप्त करवाए, अभी देव भाव नहीं है अभी साधन भाव को, पहले हम साधन भाव में आए अर्थात हमारा जीवन पूरा पहले शास्त्रीय हो जाए, ये पहला काम करना है, मतलब दिन का सारे कार्य हमारा शास्त्रीय हो जाना चाहिए। तत्र वाक्य, अच्छा तत्र वाक्यार्थम आह, अभी वाक्यार्थ अमृतम मा कुरु, यहाँ वाक्यार्थ अर्थात ये फल, आठ नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं त्रयाण मध्य, वाक्यार्थम वाक्य तात्पर्य, अच्छा अर्थात यहाँ फल हो गया क्योंकि वाक्यार्थ तो हो गया देव भाव का साधन भाव को प्राप्त करवाओ, ये वाक्यार्थ हो गया। और तत्र वाक्यार्थ माह अमृतम मा कुरु ये फल है, नौ नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं अमृत अमृत कुरु संपादय माम, संपादय अर्थात ये फल हुआ क्योंकि तीन चीज मंत्रार्थ है ना, ये तृतीय अर्थ हो गया अमृतं मा कुरु, मा अर्थात माम, मेरे को अमृत अर्थात देव भाव का साधन भाव को प्राप्त करवाइए, ये तद आह, ये अर्थात प्रथम मंत्र का पदार्थ वाक्यार्थ और फल कथन, ये तीनों हो गया। इसी प्रकार के आगे और दो मंत्र है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्यासदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इसको आप नहीं तो सूची में भी देख सकते हैं, इसको ले जाए हमको।